İyi akşamlar Ganimet yenge. Cihangir abi yok muydu? Muhabbetin Bey'le dışarı çıktılar. Ben yardımcı olayım Rıza. Eğer lazım değilse bu akşam için düdüklü tencerenizi alabilir miyim acaba? Hayır, lazım değil, getireyim. Ne yemek yapacaksın bakalım? Yemek değil, müzik yapacağım. Düdüklü tencereyle. Evet, bir sakıncası yoksa tabii. Merak ettim, nasıl bir şey bu? Ganimet yenge, biz müzikte yeni arayışlar yapıyoruz. Geçen hakiki Bursa bıçağıyla bir parça yaptım. Süper oldu vallahi. Adı ne? Bıçağın acı yüzü. Aha, bir de Sükunet teyzeden aldığım tahta kaşıkla yaptığım bir parça var. Duyunca kulaklarınızı yersiniz. Parçanın adı Takkıdı. Takkıdı, takkıdı, takkıdı, takkıdı, takkıdı. Bak böyle başlıyor. Sonra teflon tavalar giriyor grup olarak. Süper bir parça. Düdüklü tencereyle hangi parçayı yapacaksın acaba? Tam karar veremedim ama Buhar'ın Elçileri gibi bir adı olacak. Nime hiçbir çalışma. Albüm kapağında teknik desteklerinizden ötürü size de teşekkür edeceğim Ganimet yenge. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Oğlum Rıza, bırak şu tabakları, tencereleri, tepsileri ya. Olmaz battal. Sanat aşkı bu. Onu ne yapacaksın lan Rıza? Onu da orkestrama dahil edeceğim. Ne günahı var oğlum düdüklü tencerenin? Demo'mu plak şirketine teslim etmem lazım ya. Sen de boş durma kaşıkları rendeye sürtmen işaret verince. Ha, arada bir de çay kazanına vur böyle bom diye. Rıza, biraz da benim kasete yardımcı ol ya. Söz verdin bak. Tamam ya, ne istiyorsun onu söyle ya. Şimdi benim parçalar protest şiirlerden oluşuyor ya. Oğlum benim protest müzikle işim olmaz ya. Benim olayım Nive hiç ya. Rıza lan. Of, tamam söyle battal. Al şu tazı eline. Ya kaç kere söyledim battal ya. Ben bağlamayı tam bilmiyorum ya. Ya oğlum çalabildiğin kadar ya. Bir kayıt alacağız şunun şurasında. Rumeli Sarın'la konsere çık demiyorum ki. Tamam ama bir kere çalarız ha. Yanlış yapma bak. Bilaver Rıza'cığım. Al. Kaliteyi ucuza almak istemediğim gibi uygun fiyatı da almak istemiyorum. İzlenme rekoru kıran dizilerin canları cehenneme. Sıradaki güzel parçalara istek vermek istemiyorum. Bugün gidersem yarın da gelmeyeceğim canoy. Büyüyünce doktor mühendis değil, Madagaskar iguanası olmak istiyorum. Bu arada Türkiye hala benimle gurur duymadı, bana ne. Ben bir muz kabuğuyum canoy. Üstüme basıp da kaymasın diye kimse insanlardan uzak durmuşum canoy. Oy sevmişem seni. Kahve koymayacaksan fincana, selam salmanın da bir manası yok amcana. Osman abinin evde olup olmadığını sorup durma. Kahvede okey oynuyor, tek taşa kaldı. Tıraşta devrim olmuş, bana ne. Beyazötesi tedercanları temizleyebilecek mi ülkemin yüreğindeki pası, kiri? 7'de 7 koruma sağlayan diş macunlarıyla kalkacak mı gerçekler üstündeki sis perdesi? Var mı canoy şubesiz delikanlılık gibisi? Ne bir madalyam olsun, ne de kupam, ne bir aferin alayım, ne bir tebrik. Ben hep böyle kalayım, mavi yürekli çocuk hasretiyle yalnız ve sessiz. Gölge etmeyin başka tür ihsanınıza, lüzum yok. Oscar ve altın portakalı iplemiyorsam da, plakat almamışsam da plazalarda, dişimi günde 3 kere fırçalamıyorsam da, hoşgörü ödüllerine layık görülmüyorsam da, olur olmaz yerde yazdıklarımdan, söylediklerimden dolayı başım belaya giriyorsa da, siyasi amaçla kapşon giyiyorsam da, bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim. Battal çabuk ol, benim çalacak notam kalmadı ya. Çağınız bana uymadığı halde ben niye çağınıza uyayım? Uya uya uydular da uygun mu oldular? Uysa da uymasa da ben buyum canoy. Uya uya uyduruk uyumlarınıza uyuttunuz hepimizi ulan. Ben uyduruk uyumlarınıza uymak için uyanmadım uykumdan. Uzlaşma, uyum, konsensüs. Kendiniz hoşgörülü olduğunuz halde neden bizden beklediğiniz hoşgörü? Bu deveyi gitmiyoruz, bu diyardan da gitmiyoruz. Canoy, canoy. Anlattın lan bizim attan. Çok işli bir şiirmiş lan.